Evet kardeşlerim, yine Üstad Said Havva'nın El Esas Fis Sünne Es-Siratun Nebeviyye isimli eserinin 3. cildinin 97. sayfasından devam ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 6. yılın sonunda durum değerlendirmesi babı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Kureyş arasındaki barış sebebiyle müşriklerin tamamının etrafında toplandığı bir tek liderlik kalmadı. Bununla Arap Yarımadası'nın içinde ve dışında davet konusunda kendisine fırsat tanınan son derece olumlu bir konuma kavuştu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu olumlu ortamdan sonuna kadar yararlanmak için fazla düşünmeye ihtiyacı da yoktu. Zira vahiy iniyor, doğru yolu gösteriyor ve irşat ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dirayetli bir komutan, aynı zamanda savaş ve barış açısından oldukça da hareketliydi. Ve ortaya çıkan olağanüstü sonuç işte bunun neticesiydi. Kısa bir dönemde İslam daveti ve devleti büyük bir mesafe aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye günü 1500 kişiyle yola çıkmıştı. Fetih yılı Mekke'ye giderken 15.000 kişi ile yürümüştü. Hicretin 7. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arap Yarımadası'nda Yahudi'nin siyasi varlığını artık sona erdirmişti. Artık orada hedefli ve planlı çalışmanın dışında geçen bir dakika bile yoktu. Hicretin 7. yılında meydana gelen olaylar babı. Hayber'in fethi, Haccac bin İ'tilat olayı, Zat-ı-Rika gazvesi, Galip bin Abdullah seriyesi ve Umretul Kaza. Hicretin 7. yılında meydana gelen olaylar. Bu dönemin özeti. Hicretin 7. yılının Safer ve Muharrem aylarında Hayber ve Vadil Kura gazveleri oldu. Tayma Yahudileri teslim olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle barış antlaşmasına girdikten sonra Arap Yarımadası'ndaki Yahudi kalelerinin sonuncusu da böylece düşmüş oldu. Bu yılda Cafer ibn Ebi Talib radıyallahu anhu kendisiyle birlikte Habeşistan'a hicret edenler ve bazı Eş'arilerle Medine'ye geldi. Eş'ari kabilesine mensup Müslümanlarla Medine'ye geldi. Bu iş Hayber'in fethinin ardından oldu. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safiye binti Huyey radıyallahu anha validemizle evlendi. Yine Hayber'in fethinin ardından Yahudi kadını Zeynep bintil Haris Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi zehirleme girişiminde bulundu. Fakat Allah azze ve celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bundan korudu. Hicretin 7. yılının Safer ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eban bin Said el As'ı bir seriyenin başında ahalisini korkutmak için Necid'e gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber ve Vadil Kura'da Yahudilerle mücadele ederken onlar artık Medine'ye saldırmayı düşünmez hale gelmişlerdi. Aynı yılın Rabi'ul Evvel ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necd'e doğru yürüdü. O sırada Gatafan kabilesinden bir toplulukla karşılaştı ve burun buruna geldiler. Fakat aralarında savaş olmadı. Sahabe-i kiramdan bazılarının ayakları delindiği vakit ayaklarına çaput bağladıkları savaş işte bu savaştır. Bu savaş 4. yılda olan Zat-ı Rika gazvesiyle karıştırılmıştır. Biz bunu Gazvetur Rika dediğini ise diğerini ise Gazvetu Zatur Rika olarak isimlendiriyoruz. Safer veya Rabi'ul Evvel ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Galib bin Abdullah et-Teysi seriyesini Kudeyt'teki El-Mülevvaha oğullarına gönderdi. 7. yılın Cemaziyel Evvel ayında Kisra'nın Yemen valisi Bazan, Kisra'nın oğlu Şüreveyh'in babasını öldürdükten sonra Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı ertesi gün Bazan'ın elçilerine haber verdi. Bu apaçık bir mucize idi. Bu mucize sebebiyle Bazan ve Yemen'deki İran halkı onunla beraber Müslümanlığı kabul ettiler. Yine bu senede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise radıyallahu anhu'yu 500 kişilik bir askeri birliğin başında Vadil Kur'an'ın arkasındaki Hısma'ya gönderdi. Zeyd radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hırak'le gönderdiği elçisiyle Dihye bin Halife el-Kelbi'yi soyan Cüzamlılara hücum etti ve onlardan bazılarını hemen öldürdü. Bu yıl içinde gönderilen seriyelerden bazıları. 7. yılın Şaban ayında Beşir bin Sa'd el-Ensari komutasında 30 kişilik bir birliğin Fedek'in nahiyesinde bulunan Mürre oğullarına gönderilen seriye. Beşir onlara doğru yola çıktı ve onların develeriyle koyun sürülerini önüne katıp geri döndü. Bunun üzerine karanlık basınca mallarını almak isteyenler gelip Beşir'e yetiştiler. Beşir ve arkadaşları okları tükeninceye kadar onlara ok attılar. Beşir hariç diğerleri şehit edildiler. Beşir yaralı bir vaziyette Fedek'e kadar geldi ve orada bir Yahudinin yanında kaldı. Nihayet yarası iyileşti ve Medine'ye geriye döndü. Aynı yılın Ramazan ayında Meyga'da yaşayan Usab oğulları ile Abd bin Salebe oğullarına gönderilen Galib bin Abdullah et-Teysi radıyallahu anhu seriyesi. Onun Cüheyne kabilesinden harekatla 130 kişilik bir birliğin başında gönderildiği de söylenilmiştir. Bu müfreze tümüyle onlara hücum edip ileri gelenlerini öldürdü ve onların develerini ve koyun sürülerini önüne katıp götürdü. Bu askeri harekat sırasında Üsame bin Zeyd, Nuheyke bin Mirdas'ı La ilahe illallah dedikten sonra öldürdü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen onun kalbini yarıp da baktın mı ki onun doğru mu yalan mı olduğunu söylediğini anladın dedi. Abdullah bin Ravaha'nın radıyallahu anhu 7. yılın Şevval ayında 30 kişilik bir süvari birliğinin başında Hayber'e gönderilen seriyesi. Sebebi şu idi. Hüseyir veya Beşir bin Zarim Müslümanlara saldırmak için Gatafan kabilesini topluyordu. Hüseyir'i arkadaşlarından 30 kişilik bir grubun içinde yola çıkardılar. Ve onda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini Hayber'e vali tayin edeceği arzusunu uyandırdılar. Onlar Karkarat istibdara geldikleri zaman iki grup arasında olay çıktı ve yanlış anlama Hüseyin ve 30 arkadaşının ölümüne sebep oldu. Beşir bin Sa'd el-Ensari seriyesi. Bu seriye Medine havalisine baskın düzenlemek amacıyla bir araya gelen büyük bir topluluğun karşısına çıkmak için 7. yılın Şevval ayında Müslümanlardan oluşan 300 kişilik bir askeri birliği Yemen ve Cebara, yani Gatafan kabilesine ait bir toprak parçası, Fezare ve Uzre'ye ait olduğu da söylenir. Bu toprak parçasının oraya gönderildi. Bu askeri birlik geceleyin yürüyor, gündüzleri de gizleniyorlardı. Beşir radıyallahu anhu da çok sayıda deve ve koyun sürüsünü ganimet olarak aldı. İki kişiyi de esir etti. Bu iki esiri Medine'ye getirip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme takdim etti. Onlar da Müslümanlığı kabul ettiler. Gabe'ye gönderilen Ebi Hadret el-Eslemi seriyesi. İbn-i Kayyim rahimahullah bu seriyeyi Umdetul Kaza'dan önce 7. yılın seriyeleri içinde zikretmiştir. Bu seriyenin özeti şöyledir. Cuşan bin Muaviye kabilesinden bir adam büyük bir toplulukla Kayslıları Müslümanlarla savaşmak üzere toplamak amacıyla Gabe'ye geldi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişiyle birlikte Ebu Hadret'i gönderdi. Ebu Hadret akılcı bir savaş planı uygulayarak onları kötü bir şekilde bozguna uğrattı ve çok miktarda deve ve koyunları önüne katarak Medine'ye geldi. Zilkade ayı girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın ve çocukların dışında ashabından 2000 kişiyle birlikte Umretül Kaza, yani kaza umresi için yola çıktı. Şehit olanlar hariç Hudeybiye'de hazır bulunanlarla birlikte yola çıkmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu umrede Meymune binti Haris el-Amiriye radıyallahu anha validemiz ile evlendi. 7. Hicri 7. yılın Zilhicce ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 50 kişilik bir seriyenin başında İbni Ebil Eva'yı İslam'a davet etmek üzere Süleym oğullarına gönderdi. Süleym oğulları bizim sizin davet ettiğiniz şeye ihtiyacımız yoktur dediler. Sonra şiddetli bir şekilde savaşa tutuştular. Bu savaş sırasında İbni Evil Acva yaralandı. Düşmanlar iki kişiyi de esir aldı. Bu yılın olaylarından biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep'i Müslüman olan eski kocası Ebul As bin Errebi'a geri vermesidir. Biz bu kısımda Siret-i Nebeviye çerçevesine ait olan konuları kaydedecek, Kur'an'da anlatılanlar ve siret olaylarında meşhur olanlar üzerinde duracağız. Sadece kitaba dayanmak yeterli değildir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Hayber gazasına, Umretül Kazaya ve Üsame hadisine işaret edilmiştir. Gazvetür Rika'yı, Cafer ibn Ebi Talib'in gelişini, Eban bin Said seriyesini zikretmiştik. Biz onların her biri için meydana geliş sırasına göre bölümler açıyoruz. Birinci bölüm, Hayber'e gönderilen Eban bin Said'in seriyesi. İkinci bölüm, Hayber ve Vadil Kura gazveleri. Üçüncü bölüm, Haccat bin Alat'ın kıssası 4. bölüm, Zat-ı Rika gazvesi 5. bölüm, Galip bin Abdullah el-Leysi seriyeleri 6. bölüm, Umratul Kaza. Bu bölüme başlamadan önce bu yılın olayları hakkında genel bir değerlendirme yapalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye barışından sonra Kureyş'ten ve onunla beraber bu barışa dahil olanlardan emin oldu. Ayrıca ikinci defa tüm Arap Yarımadası'nın üzerinde anlaşma yapabilecekleri kişiden de emin oldu. Bu durumda doğrudan Medine devletine tehdit oluşturabilecek hiçbir şey kalmadı. Yalnız bir taraf hariçti. O da kuzey yönüydü. Kuzey tarafında Hayber'de, Vadil Kura'da, Fedek'te ve Teyma'da 4 Yahudi topluluğu vardı. Bu toplulukların doğrudan doğruya birkaç Arap kabilesiyle ilişkileri vardı. Bu kabilelerin en önemlisi de Gatafan kabilesiydi. Şayet onlar bir birlik oluştursalar, kuşkusuz çok büyük bir tehlike olurdu. Bunların dışında kalanlara ve Medine-i Münevvere etrafındaki geniş daireye gelince, onlardan bir tehlike söz konusu değildi. Buradaki dağınık kabileler, soygun ve baskından başka bir şey düşünmezlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu kabilelerle ilgili siyaseti, seriyeler ve müfrezelerden oluşan devamlı bir hareketi onlara hissettirme esasına dayanıyordu. Bu müfreze ve seriyeler iki hedefi gerçekleştiriyorlardı. Bir taraftan düşünmeleri için onlara İslam'ı duyurmak, diğer taraftan onları yerlerinde tutmak, böylece saldırıya geçmelerine engel olmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu yıldaki harekatları Taif'e, buna Türebe harekatı da denir, Necid'e Zat-ı Rika harekatı kadar ulaştı. Hayber, Vadil Kura, Fedek ve Teyma üzerinde kesin hakimiyet sağladı. Onun planı bu Yahudi kabilelerinin Gatafan ile birleşmelerine fırsat vermemektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'in işini bitirmede başarılı oldu ve Gatafan hiçbir şey yapamadı. Bundan sonra Gatafan İslam'ın içinde eriyip gitti. Medine'nin güvenlik dairesi batı yönünde sahile, güneyden Taif'e, kuzeyden Şam sınırlarına, doğu tarafından Necid hudutlarına kadar uzamıştı. İslam daveti yazışmalar ve davetçiler yoluyla bu daireyi de aşmıştı. Bunun üzerine Basra Körfezi ile Yemen'in büyük bir kısmı Müslüman oldu. Birçokları da düşünmeye ve beklemeye başladı. Geçen her gün onları biraz daha İslam'a, itaat ve boyun eğmeye yaklaştırıyordu. Hayber darbesi de inince tereddütlerin çoğu ortadan kalktı. Sonra Hicri 8. yılda Mekke'nin fethi geldi ve fetih küfre nihai bir darbe oldu. Eban bin Said'in Hayber seriyesi babı. Buhari rahimahullah ve Ebu Davud rahmetullahi aleyh Ambese bin Said radıyallahu anhu'dan şunu rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Hayber'de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi de ganimet malından bir miktar bağışta bulunmasını istedi. Said bin As oğullarından biri yani Eban bin Said ya Resulallah ona bir şey verme dedi. Bunun üzerine Ebu Hureyre bu adam Numan bin Kavkal'ı öldüren kişidir dedi. Eban bin Said de vay şu dağ kediciğine şaşılır ki o Yemen'in Kadumuddan dağından yuvarlanıp geldi dedi. Bukhari'nin diğer bir rivayeti şöyledir. Eban bin Said, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve selam verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anhu bu anda, "Ya Resulallah, Uhud günü İbnu Kavkal'ı öldüren işte budur," deyiverdi. Eban da Ebu Hureyre'ye, radıyallahu anhu hitaben, "Sana şaşarım. Kadûm-u Dan dağından yuvarlanıp gelen dağ kedisi. Bu öyle bir dağ kedisi ki Allah'ın benim elimle şehitlik ikram ettiği ve beni onun eliyle öldürüp horlanmaktan men ettiği bir adamla, yani İbn-i Kavkal'ı öldürmemle beni kötülüyor," dedi. Bukhari'nin bir başka rivayeti de şöyledir. Zübeydi'den naklolunur ki Zühri rahimahullah şöyle demiştir: "Bana Ambese bin Said haber verdi. O Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan işitmiştir. Ebu Hureyre, Said bin el-As'ı haber veriyor ve şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eban'ı Medine'den Necid tarafına doğru bir seriye başında kumandan olarak göndermişti." Ebu Hureyre radıyallahu anhu devamla dedi ki, "Nihayet Eban ve arkadaşları Hayber'i fethetmesinin ardından henüz Hayber'deyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler. Atlarının yularları hurma lifinden idi." Ebu Hureyre dedi ki radıyallahu anhu, "Ben ya Resulallah bunlara, yani Eban ve beraberindeki arkadaşlarına ganimetten mal ayırma," dedim. Eban, "Ey dal, yani sidir ağacının başından yuvarlanıp gelen dağ kedisi, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu sözü nasıl söylüyorsun?" dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Eban otur," buyurdu da onlara ganimetten pay ayırmadı. İbn-i Hacer rahimahullah Fethul Bari'de şunları söyler: "Eban, Said bin el-As bin Ümeyye'nin oğludur. Aynı zamanda Ebu Hureyre'nin bahsettiği Said bin el-As'ın amcasıdır. Eban'ın Müslümanlığı kabul edişi Hudeybiye antlaşmasından sonradır. Biz önce Hudeybiye kıssasında Eban'ın Osman bin Affan radıyallahu anhu'yu Hudeybiye'de himayesine aldığını, nihayet Mekke'ye girip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu ulaştırdığını, Hayber gazvesinin Hudeybiye dönüşünden sonra meydana geldiğini belirtmiştik daha önce. Bu, Eban'ın Hudeybiye'nin akabinde Müslüman olduğunu gösteriyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam onu bir seriyenin başında gönderdiğinden de anlaşılıyor. Haysem bin Ali el-Ahbar'da Eban'ın Müslümanlığı kabul edişinin sebebini de ele almış ve Said bin el-As tarikından şunu rivayet etmiştir. Said bin el-As dedi ki, "Babam Bedir günü öldürülmüştü. Bundan dolayı beni amcam Eban büyüttü. Amcamın yanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anılsa ona sövüp sayıyordu. Bir defasında Şam'a gitti ve geri döndü. Ondan sonra artık Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sövüp saymadı. Bu konuda kendisine sorulunca yolculuğu esnasında bir rahip ile karşılaştığını ve rahibin kendisine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatını ve özelliğini haber verdiğini, bundan ötürü de kalbine onu tasdik eder bir duygu yerleştiğini belirtti. Bunun üzerine hiçbir zaman kaybetmeden Medine yolunu tuttu ve Müslümanlığı kabul etti. Eğer bu rivayet sabit ise Eban'ın Şam yolculuğuna Hudeybiye'den önce çıkmış olma ihtimali olduğu anlaşılır." Bir açıklama. Bu iki tariktan birinin maklup, bir veya birkaç ravisi aynı tabakadan başkalarıyla değiştirilmiş olan hadise maklup hadis denir. Senet ve metnindeki kelime veya cümlelerde takdim ve tehirler yapılmış olan hadistir. Metnin isnadı alınıp diğer bir metnin başına, diğerininki de bunun başına konmuş olur. Böyle hadislere maklup hadis denir. Bu iki tariktan birinin maklup kısmına dahil olan bir husus olduğu söylenmiştir. Çünkü İbni Uyeyne'nin rivayetinde pay ayrılmasını isteyen kişinin Ebu Hureyre olduğu, Eba'nın ise verilmemesini teklif eden kişi olduğu yer almaktadır. Zübeydi'nin rivayetine söz konusu rivayetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "Ya Eban otur" sözü ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "onlara pay ayırmadı" ifadesinin yer alışı bunu destekliyor. Hem Ebu Hureyre'nin hem de Eba'nın diğeri için pay ayrılmaması teklifinde bulunmuş olmaları sebebiyle iki rivayetin arasını birleştirmek mümkün olur. Ebu Hureyre'nin Eba'nın aleyhinde İbn-i Kavkal'ın katili oluşunu delil olarak ileri sürmesi, Eba'nın da Ebu Hureyre'nin savaşta ganimeti hak edenlerin arasında bulunmaması sebebiyle bunu aleyhine delil olarak getirmesi ona delalet ediyor. Bu durumda o hadiste kalp hususu yoktur ve Saidi'nin rivayeti bu ihtilafla kurulmuştur. Çünkü o naklettiği hadiste pay ayrılması istediğine hiç değinmemiştir. Yine en doğrusunu Allah Celle Şanuhu bilir. Öyle görünüyor ki bu seriye bakışları Hayber gazvesinden uzaklaştırmak ve Hayber'e yardım elini uzatma ihtimali bulunan bazı kabileleri yerinde tutmak için düzenlenmiştir. İbn-i Hişam, İbn-i İshak'tan şunu nakletmiştir. Bana ulaştı ki Gatafan kabilesi reisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber'e gidişini duyunca hemen asker toplayıp Hayber Yahudilerine arka çıkmak için yola çıktılar. Bir konaklık yol yürüyünce malları ve çoluk çocukları hakkında arkalarında bir tuzak kurulduğunu duydular ve kavmin kendilerine muhalefet ettiğini zannettiler. Bunun üzerine izleri üzerine geri dönüp mallarının ve ailelerinin başında ikamet ettiler. Böyle yapmakla da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Hayber'in arasından çekilmiş oldular. Hayber'in fethi babı. Hayber, Fedek, Vadil Kura ve Teyma, Medine-i Münevvere'nin kuzeyinde Şam yolu üzerine düşer. Bu bölgeler bolluk ve bereketli yerlerdir. Bu dört bölge geniş bağlarla Gatafan bölgesinin çölüyle birbirine bağlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer bu bölgenin hakimiyetini eline geçirirse İslam devletinin nüfuz alanı genişlemiş, Şam'a giden yol açılmış, gelişmekte olan devletin ekonomisi güçlenmiş, karşıt güçlerin toplanma merkezlerinden birinin siyasi egemenliği çökmüş ve potansiyel tehlike ihtimallerinden biri de sona ermiş olurdu. Fakat düşmanlar güçlü, kaleler çoktu. Yalnızca Hayber bölgesinde 8 ana kale vardı. Bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'i, Fedek'i, Vadil Kura'yı ve Teyma'yı yönetimi altına aldı ve diğer kabilelerden beklenilen yardımı önledi. Bunun üzerine artık o bölgeler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın denetimi altına girdi. Bunların tümünde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kaybı en yüksek değerlendirmeye göre 23 şehittir. Bu harekatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yöntemi sağlam bir planlama, gizlilik ve anilik idi. O çevredeki kabileleri yerlerinde bıraktı. Onlar da bu operasyonlar sırasında Hayber'e yardım ellerini uzatamadılar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu kabilelere yolda hedefinin Hayber ve savaşın da ona yönelik olduğunu bu kabilelere hissettirdi. Böylece yardımı kesti ve hiç fırsat vermeden Hayber'e aniden hücum etti. Hayber düşünce her şey sona erdi. Hayber bir bölge, bir eyalet ve bir şehir olarak isimlendirilmiştir. Ama o her durumdaki kaleler ve şatolar ünitesinden meydana gelmiştir. Mübarek Furi Er-Rahikul Maktum adlı eserinde şunları kaydeder. Hayber iki kısma ayrılmıştı. Birinci kısımda 5 kale vardı ki bunlar Naim'in kalesi, Said bin Muaz'ın kalesi, Zübeyr'in kalesi, Übeyy'in kalesi ve Nizar'ın kalesi. İlk 3 şato Natat denilen bölgede bulunmaktaydı. Diğer 2 şato ise Şak denilen diye isimlendirilen bölgedeydi. İkinci kısma gelince burası Ketibe olarak tanınır ve bunlar da 3 adetti. Birincisi Kamus Kalesi, Beni Nadir'den Ebil Hukayk oğullarına ait idi. İkincisi Vatıh Kalesi. 3. Sülalim Kalesi. Hayber bölgesinde bu 8 kalenin dışında yine bazı kaleler vardı. Ancak onlar küçük idi. Sağlamlık ve koruma bakımından bu kaleler derecesine de ulaşmıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vadil Kura ile birlikte bu bölgeleri önemsiz bir çaba ve az bir kayıpla fethetmiştir. Mübarek Furi rahimahullah şöyle der. Hayber Savaşı'nda Müslümanlardan şehit düşenlerin toplamı 16 kişidir. Kureyş'ten 4, Eşca kabilesinden 1, Eslem kabilesinden 1, Hayber halkından 1 kişidir. Geri kalanlar ise Ensardandır. Çarpışmalarda şehit düşenlerin 18 kişi olduğu da söylenmiştir. Allame Mübarek Furi 19 kişi olduğunu zikretmiş ve sonra şöyle demiştir. Ben derin bir araştırmadan sonra 23 kişinin ismini buldum. Onlardan biri yalnızca Taberi'de, diğerleri sadece Vakidi'de vardır. Bir kişi zehirlenmiş, koyun eti yediği için ölmüştür. Bir kişinin de Bedir'de mi yoksa Hayber'de mi şehit edildiği hususunda alimler ihtilaf etmişlerdir. Ama doğrusu o Bedir'de şehit edilmiştir. Yahudilerin ölülerine gelince onların sayısı 93 kişidir. İslami çalışmayı yönetenler için Hayber operasyonunda en yakın yoldan en büyük hedefleri nasıl gerçekleştireceklerini bilmeleri açısından almaları gereken dersler vardır. Hayber'e ve Vadil Kura'ya düzenlenen hareket sebebiyle askeri hareket için basiretli bir görüş edinmeye yardımcı olacak bir haritayı sunuyoruz. Bu harita Ebu'l-Hasan en-Nedvi'nin Es-Siratü'n-Nebeviyye adlı eserinden alınmıştır. Ki bu eserin de 113. sayfasında harita çizilmiş olarak gösterilmiştir. Müslim rahimahullah Seleme bin el-Ekva radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Seleme bin el-Ekva Abdurrahman el Fezari ile yardımlaşmasından sonra şöyle anlattı. Vallahi üç geceden başka durmadık. Ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Hayber seferine çıktık. Ve amcam Amir düşmana recez okumaya başladı. Vallahi Allah olmasa idi, biz ne hidayete erer, ne sadaka verir, ne de namaz kılardık. Biz senin fadlından uzak değiliz. Şimdi düşmanla karşılaşırsak ayaklarımızı sabit kıl. Üzerimize mutlaka sekinet indir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim bu diye sordu. Amcam, ben amirim diye cevabını verdi. Rabbim sana mağfiret buyursun dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hasreten bir insana mağfiret dilerse, o insan mutlaka şehit olurdu. Bu sebeple Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anhu, bir devesinin üzerinde, ya Nebiyallah, amirle bizi faydalandırsaydın ya, diye seslendi. Hayber'e vardığımızda, hükümdarları marhab, kılıcını bir kaldırıp, bir indirerek çıktı. Ve, Hayber benim, Hayber benim, marhab olduğumu iyi bilir. Silahı tamam, denenmiş bir kahraman. Harpler geldi mi alev kesilir, diyordu. Onun karşısında amcam Amir çıktı ve şunları söyledi. Hayber benim amir olduğumu da iyi bilir. Silahı tamam, bahadır ve kahraman. Derken iki vuruşla birbirine girdiler. Ve marhabın kılıcı Amir'in kalçasının içine düştü. Amir'in kalkanının içine düştü. Amir ona alttan vurmaya çalıştı. Fakat kılıcı kendisine dönerek can damarını kesti. Ölümü de bundan oldu. Seleme demiş ki, rahimahullah, radıyallahu anhu, ben çıktım, bir de baktım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birkaç kişi, Amir'in ameli batıl oldu, o kendini öldürdü diyordu. Hemen ağlayarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve, ya Resulallah, Amir'in ameli batıl mı oldu dedim. Resulullah aleyhissalatü vesselam, bunu kim söyledi diye sordu. Senin ashabından bazı kimseler dedim. Bunu söyleyen hata etmiş. Bilakis onun ecri iki defadır buyurdu. Sonra beni Ali radıyallahu anhu'ya gönderdi. Ali radıyallahu anhu gözlerinden rahatsız idi ve bu sancağı behemahal Allah'ı ve Resulünü seven yahut Allah'ın ve Resulünün sevdiği bir adama vereceğim buyurdu. Daha sonra ben Ali radıyallahu anhu'ya vardım ve onu gözlerinden rahatsız olduğu halde getirdim. Nihayet kendisini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdüm. Gözlerine tükürdü ve gözleri hemen iyileşti. Sancağı ona verdi. Merhab'da çıkarak şunları söyledi. Hayber benim merhab olduğumu iyi bilir. Silahı tamam, denenmiş bir kahraman. Harpler geldi mi alev kesilir. Bunun üzerine Ali radıyallahu anhu da şöyle dedi. Ben o kimseyim ki annem adımı Arslan koymuştur radıyallahu anhu. Ali radıyallahu anhu doğduğunda kendisine Arslan adı verilmişti. Merhab rüyasında kendisini öldüren bir arslanı görmüştü. Ali radıyallahu anhu onu korkutmak, moral çöküntüsüne uğratmak için bunu ona hatırlatmıştır. Ben o kimseyim ki annem adımı Arslan koymuştur. Ormanların arslanları gibi çirkin manzaraları düşmanlara ufak ölçekle Sendara hilesini ölçerim. Sendara geniş bir ölçektir. Çokça düşman öldürmeyi anlatmak istemiştir. Arkasından Merhab'ın başına vurarak onu tepeledi. Bilahare fetih de onun eliyle müyesser oldu. Radıyallahu anhu. İmam-ı Nevevi Tezhibul Esma ve Lugada şöyle der. Alimler Merhab'ı öldüren hakkında ihtilaf etmişlerdir. Onu öldürenin Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhu olduğu da söylenmiştir. İbni Abdilber Muhtasarussira adlı kitabında Muhammed bin İshak'ın şöyle dediğini nakletmiştir. Hayber'de Yahudi Merhab'ı öldüren kişi Muhammed bin Mesleme radıyallahu anhu idi. İbni Abdilber onun bu rivayetine başkalarının muhalefet ettiğini, bilakis onu öldürenin Ali İbni Ebi Talip olduğunu söylemiştir. Bize göre en doğru görüş budur. Sonra bunu kendi isnadıyla Büreyde'den ve Seleme bin el-Ekva radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. İmam-ı Şafii de rahimahullah muhtasarda Peygamber aleyhissalatü vesselam Hayber günü Muhammed bin Mesleme'ye Merhab'ı soyduğu için ganimetten pay verdiğini söylemiş ve bunu Cami'u Siyer kitabında kitabının öncesinde ele almıştır. Bu Merhab'ı öldürenin Muhammed bin Mesleme olduğunu ortaya koymaktadır. İbnül Esir de rahimahullah Siyer ve hadis alimlerinin çoğunun üzerinde durduğu doğru görüşün onu öldürenin Ali radıyallahu anhu olduğunu söylemişlerdir. Müslim'in sahihinde kendi isnadıyla Seleme bin el-Ekva radıyallahu anhu'den rivayetinde onu öldüren kişinin Ali ibni Ebi Talib olduğu anlaşılmaktadır. Bukhari rahimahullah Süveyd bin Nu'man radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Süveyd bin Nu'man haber verdi. Hayber yılında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sefere çıktık. Sahba'ya ki sahba Hayber'in alt başındadır. Oraya vardığımızda Peygamber aleyhissalatü vesselam inip ikindi namazını kıldırdı. Sonra mevcut azıkları istedi. Selikten başka yani kavuttan başka hiçbir şey getirilmedi. Islatsınlar diye emretti ve ıslatıldı. Akabinde o sulandırılmış kavuttan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yedi, biz de yedik, içtik. Sonra akşam namazına kalktı, ağzını çalkaladı, biz de ağzımızı çalkaladık. Sonra abdest almadan namazı kıldırdı. Yani abdesti vardı ki abdest almadan namazını kıldırdı. Yoksa abdestsiz namazını kıldırdı anlaşılmasın burada. Yani akşam namazı için ikinci bir abdest almadı manasına. İkindiden var olan abdestle akşam namazını kıldırdı demek. Bukhari rahimahullah Enes radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Enes radıyallahu anhu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin Hayber'e yakın Reci Vadisi'ne geldi. Orada konakladı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece vakti bir düşman kavim üzerine vardığında onlara gece baskını yapmaz, sabaha girinceye kadar beklerdi. Sabah olunca Hayber Yahudileri kazmaları, kürekleri ve büyük küfeleriyle dışarı çıktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce Muhammed, vallahi Muhammed ve ordusu diye bağırıştılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber, Hayber harap oldu gitti yahut harap olsun. Biz bir kavmin yurduna indik mi inzar edilmiş olanların sabahı ne fena olur buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Ahmed rahimahullah Ebu Talha radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Ebu Talha dedi ki radıyallahu anhu Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e sabah erkenden baskın yaptı. Hayber halkı ziraat aletlerini almışlar ve sabah erkenden tarlalarına gidiyorlardı. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve beraberindeki orduyu görünce hemen geri döndüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber, Allahu Ekber, Hayber harap oldu gitti. Biz bir kavmin yurduna indik mi, inzar edilmiş olanların sabahı ne fena olur buyurdu. Buhari rahimahullah, Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anhu'den şöyle rivayet etmiştir. Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anhu dedi ki, bizler Hayber'i muhasara ediyorduk. Bu sırada bir insan içinde yağ bulunan bir tulum attı. Ben o yağ tulumunu almak için fırlayıp koştum. Arkama dönünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştım da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin benim tuluma olan hırsımı anlamasından dolayı utandım. Müslim'in rahimahullah rivayetinde ise Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ben Hayber günü bir tulum iç yağı ele geçirdim ve ona sıkıca yapıştıktan sonra ben bugün bundan kimseye bir şey vermem dedim. Arkama döndüğümde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bana tebessüm ederken gördüm. Subhanallah. Subhanallah. Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anhu Ebu Davud ve Nesai'nin rivayetinde şöyle demiştir. Hayber Savaşı'nda bir tulum yağ bulundu. Onu aldım ve ondan hiç kimseye vermeyeceğim dedim. O sırada baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana gülümsüyordu. İmam Ahmed rahimahullah Ebu Yeser Kâb bin Amr'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Vallahi biz akşam vakti Hayber'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. O sırada Yahudilerden bir adama ait koyun sürüsü kalelerine doğru geldi. Biz de onları muhasara ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sürüden bize yedirecek bir adam yok mu diye buyurunca ben ya Resulallah ben varım dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haydi yap buyurdu. Ben hemen yerimden fırlayıp deve kuşu gibi koştum. Yani hızlıca koştum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri dönerek bana bakınca Allah'ım celle şanuhu onunla bizi faydalandır buyurdu. Ben sürünün başı kaleye girerken sürüye yetiştim ve sürünün sonundan iki tane koyunu kapıp koltuğumun altına aldım. Yanımda hiçbir şey yokmuş gibi koşa koşa onları getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna bıraktım. Koyunların ikisini de kesti ve yediler. Subhanallah. Ebu'l-Yeser radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından en son ölen kişiydi. O, bu hadisi söylediği vakit hep ağlardı. Sonra şöyle derdi. Benden faydalanınız. Andolsun ki ben onların sahabe-i kiramın sonuncusuyum. Yani bana hadis hususunda istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Din sorusunda, sünnet konusunda istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben öldükten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından başka bir kişi bulamayacaksınız. Kur'an ve sünnet sorma hususunda. Bunu anlatmak istemiştir yani. Ebu'l-Yeser radıyallahu anhu bana sorunuz diye. Ebu'l-Yeser Hicri 55 yılında 100 yaşını aşmış olarak Medine'de vefat etmiştir. Bukhari rahimahullah, Seleme bin el-Ekva radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Seleme bin el-Ekva radıyallahu anhu şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Hayber gazvesine çıktık. Bir gece giderken kafileden bir kişi Amir bin el-Ekva'a, "Ya Amir, kısa vezinli şiirlerden bize birkaç parça söyleyemez misin?" dedi. Amir radıyallahu anhu şair bir kişiydi. Bunun üzerine Amir radıyallahu anhu hayvanından aşağıya indi ve şu mealdeki şiirini güzel bir seda ve eda ile okuyarak kafile develerini yollandırdı. Allah'ım Celle Şanuhu, sen olmasaydın biz hidayet bulamaz, sadaka vermez ve namaz kılmazdık. Yaptıklarımı bağışla, canımız sana feda olsun. Düşmanla karşılaştığımızda ayaklarımızı sabit kıl. Bize sükunet ve metanet indir. Şüphesiz bizler haksızlığa uğratıldığımızda dayatırız. Düşmanlar ise müşrikleri haykırarak üzerimize davet etmişlerdir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şiir okuyup develeri yollandıran kimdir diye sordu. Sahabiler, Amir bin el-Ekva'dır ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Şanuhu Amir'e rahmet etsin diye dua etti. Kafileden biri, "Ey Allah'ın peygamberi, bu dua bereketiyle Amir cenneti hak etti. Amir'in şehitliği vacip oldu. Amir'le ve onun şiir ve kahramanlıklarıyla bizi bir süre daha faydalandırsaydınız ya," dedi. Nihayet Hayber'e geldik ve Hayber ahalisini kuşattık. Kuşatma 20 gün sürdü. Hatta bize şiddetli bir açlık isabet etti. Sonra Yüce Allah Celle Şanuhu Müslümanlara Hayber kalelerinin birer birer fethini müyesser kıldı. Hayber'in Müslümanlara açıldığı günün akşamında mücahitler yer yer pek çok ateş yakmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu ateşler nedir, ne amaçla yakıyorlar?" diye sordu. Sahabiler de, "Et pişirmek için yaktılar ya Resulallah," diye cevap verdiler. Resulullah aleyhissalatü vesselam, "Hangi et, ne eti üzerine bu ateşleri yaktılar?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Evcil eşeklerin eti ya Resulallah," diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O etleri dökünüz, kapları da kırınız," buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabından birisi, "Ya Resulallah, etleri döküp kapları yıkasak olmaz mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Hadi öyle yapınız," buyurdu. Hayber'de muharip kavim harp safı bağlayınca Amir, Yahudilerin cenkçi pehlivanı Merhab'a karşı vuruşmak için çıktı. Amir'in kılıcı kısa idi. Amir, bu kısa kılıcın keskin yüzü dönüp kendi diz kapağına isabet etti. Kahraman Amir bu yaradan vefat etti. Bazı kimseler Amir'in bu şekilde vefatını intihar sayıp mükafatsız kalacağını söylemiş, Seleme bin el-Ekva da radıyallahu anhu amcası hakkındaki bu sözlerden dolayı üzülmüştü. Ravi Seleme radıyallahu anhu devamla şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabileri Hayber'den döndükleri sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni gördü ve iki elini tutarak bana, "Ya Seleme, sana ne oldu?" dedi. Ben de kendisine, "Anam babam sana feda olsun. Bazı kimseler amcam Amir'in gazasının batıl ve şehitliğinin mükafatsızlığını iddia ediyorlar dedim. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu iddiada bulunan kişi yalan söylemiştir. Amir için muhakkak ki ecir ve sevap vardır. Peygamber iki parmağını birleştirerek sallallahu aleyhi ve sellem o cahit ve mücahittir. Yani biri Allah yolunda cihat sevabı, öbürü cehdi ve bu uğurda son kudretini harcamasının sevabı. Yeryüzünde yürüyen Arap ırkından onun benzeri bir Arap az bulunur buyurdu. Subhanallah. Diğer bir rivayette de yeryüzünde onun benzeri pek az yetişir şeklindedir. Müslim'in rivayetinde onun benzeri pek az yetişir ifadesi yoktur. Müslim'in rivayetinde Seleme bin el-Ekva radıyallahu anhu şöyle demiştir. Hayber savaşı olunca kardeşim Seleme bin Ekva radıyallahu anhu amcası Amir için kardeşim şöyle söyledi demiştir. Amir onun nesep bakımından amcası olduğu zaman olduğu gibi aynı zamanda onun süt kardeşi de olabilir. Hayber savaşı olunca kardeşim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte şiddetli bir çarpışma yaptı da kılıcı kendine dönerek onu öldürdü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bu hususta söz ettiler ve onun hakkında şüpheye kapıldılar. Kendi silahıyla ölen bir adam dediler. Bazı işlerinde de şüpheye düştüler. Seleme radıyallahu anhu az sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'den döndü. Ya Resulallah, bana müsaade buyur da sana recez okuyayım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine izin vermiş. Ömer bin Hattab radıyallahu anhu, ben senin ne söyleyeceğini biliyorum demiş. Seleme şunları söylemiş. Ben de vallahi Allah Celle Şanuhu olmazsa biz ne hidayete erer, ne sadaka verir, ne de namaz kılardık dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledin buyurmuş. Seleme radıyallahu anhu devamla şöyle demiş. Bize mutlaka sekinet indir ve düşmanla karşılaşırsak ayaklarımızı sabit kıl. Müşrikler bize tecavüz etmişlerdir. Ben recezimi bitirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona rahmet eylesin dedi. Ben de ya Resulallah, bazı insanlar ona rahmet okumaktan korkuyorlar. Kendi silahıyla ölmüş bir adam diyorlar dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cahit ve mücahit olarak öldü buyurdular. Cahit bir işte var gücünü ve tüm gayretini sarf eden kişidir. Mücahit Allah yolunda savaşan kişi demektir. İbn-i Şihab rahimahullah demiş ki bilahare ben Seleme bin Ekva'nın oğluna sordum da bana babasından naklen bunun gibi bir rivayette bulundu. Şu kadar var ki ben bazı insanlar ona rahmet okumaktan korkuyorlar dediğim zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hata etmişler. Cahit ve mücahit olarak öldü. Binaen aleyh ona iki defa ecir vardır buyurdu ve parmağı ile işaret etti dedi. Bu hadisi de şu hadisi de Ebu Davud rahimahullah muhtasar olarak tahric etmiştir. Seleme bin Ekva şöyle demiştir radıyallahu anhu. Hayber savaşı olunca kardeşim şiddetli bir çarpışma yaptı ve kılıcı kendine dönerek onu öldürdü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bu hususta söz ettiler ve onun hakkında şüpheye düştüler. Silahı kendi silahıyla ölen bir adam dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o cahit ve mücahit olarak öldü buyurdu. İbn-i Şihab rahimahullah, İbn-i Şihab rahimahullah dedi ki, bilahere ben Seleme bin Ekva'nın bir oğluna sordum. İbn-i Şihab, hadisin geri kalanını sonuna kadar ele almıştır. Nesai, Müslim'in müfret rivayeti gibi onu uzun olarak tahric etmiş ve şu ilavede bulunmuştur. İki parmağıyla işaret etti. İki parmağıyla işaret eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki, Amir radıyallahu anhunun hususunda ecrin iki tane olduğunu belirtmek istemiştir Resulullah aleyhissalatü vesselam işaretle. Bukhari rahimahullah Yezid bin Ebu Ubeyd radıyallahu anhu'den şöyle rivayet etmiştir. Yezid bin Ebu Ubeyd şöyle dedi. Ben Seleme bin Ekva'nın baldırında bir darbe eseri gördüm ve ya Eba Muslim bu darbe nedir dedim. Seleme bu Hayber günü bana isabet eden bir darbedir. İnsanlar Seleme vuruldu dediler. Akabinde ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o darbenin yerine 3 defa nefes etti. Ben o saatte veya 1 saatlik zaman içinde o anda yani bu ağrıdan, bu yaradan, ağrı ve ızdıraptan kurtuldum ve onu hiçbir zaman hissetmedim demiştir. Radıyallahu anhu. Hakim rahimahullah Esved bin Seri' radıyallahu anhu'den şu şekilde rivayet etmiştir. Esved bin Seri' demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü bir seriye gönderdi de müşriklerle çarpıştılar. Çoluk çocuğa varıncaya kadar öldürdüler. Dönüp geldiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoluk çocuğu öldürmeye sizi ne sevk etti dedi. Onlar da ya Resulallah onlar müşriklerin çocuklarıdır dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam sizin en hayırlınız müşriklerin çocuklarıdır. Muhammed'in canını elinde bulunduran zata yemin olsun ki doğan hiçbir insan yoktur ki fıtrat üzere olmasın. Sonradan onun dili fasih ve açık olur buyurdu. Yani siz müşriklerin, sizin en hayırlınız müşriklerin çocuklarıdır demesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın, yani siz de müşriklerin çocukları değil misiniz? Sizin de babanız müşrikti. Eğer siz babanız müşrik diye o günde öldürülmüş olsaydınız, bugün ne yapamayacaktınız? Benim gibi ahir zaman nebisinin ashabı olup da insanların en hayırlılar arasına giremeyeceksiniz. Bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylemek istemiş. وصلى الله على نبينا وعليهم اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Bugün de inşallah ne yapalım? Bu kadarlıkla iktifa edelim. Daha sonra Allah azze ve celle'nin bize nasip ettiği bir zamanda devam ederiz.